Habari za mchana wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganiro, ni muda wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Acha kwanza tuanze na muktasari wa habari zenyewe. Uongozi wa Radio Bonesha FM umesema kuwa umepokea kwa furaha tamko la baraza la kitaifa la mawasiliano Ijumaa hii. Viongozi wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wanataka pande zote zinazotofautiana nchini Burundi kuendelea na mazungumzo ya kisiasa ili kupata muafaka. Wakimbizi wa Kongo wanaoishi kinyume na sheria katika mji wa Rumonge na viunga vyake hawakuitika wito waliotolewa na mfalme wao eneo la Baraka ili warudi Kongo nchi yao. Na wakulima katika wilaya ya Mutambu katika jimbo la Bujumbura wana hasira kwamba bado hawana mbolea wakati wao tayari wamelipa fedha. Upande wa pili, Jean Dodier Ndaisenga langu jina Medar Niyonguru na watakia masikilizaji mema. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Ni tarehe 24 mwezi Februari, kama mlivyosikia ni muda wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Viongozi wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wanataka pande zote zinazotofautiana nchini Burundi kuendelea na mazungumzo ya kisiasa ili kupata muafaka. Kauli hii imekuja baada ya viongozi hao kupokea ripoti kuhusu mazungumzo kutoka kwa mratibu wa mazungumzo hayo, rais wa zamani wa Tanzania Benjamin William Mkapa. Aleme Nyamitwe, waziri wa mambo ya nje wa Burundi, amesema mazungumzo hayo yataendelea ili kupata muafaka. Viongozi wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wamekubaliana kuwa mazungumzo ya Warundi yaendelee yakiratibiwa na rais wa zamani wa Tanzania William Benjamin Mkapa. Aidha, Nyamitwe amekanusha madai ambayo yamekuwa yakisambazwa katika mitandao ya kijamii kuwa mratibu wa mazungumzo hayo, rais wa zamani wa Tanzania, amejiuzuru. Uongozi wa Radio Bonesha FM umesema kuwa umepokea kwa furaha tamko la baraza la kitaifa la mawasiliano Ijumaa hii. Leo Masengo, mkurugenzi wa Radio Bonesha FM, anatumaini kuwa baraza la kitaifa la mawasiliano CNC cheti cha mashtaka kinachoombwa na baraza hilo kitatolewa na taasisi zilizoidhinishwa, kwa sababu, asema bwana Masengo, radio yake Bonesha FM, aidha wanachama umiliki wa Radio Bonesha FM hawafuatiliwi na sheria ya Burundi. Leo Masengo akitafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili na mwenzetu Placide Niyomwungere. Tukebwe icambere coco nuko dushima cha kwanza. Tunaridhishwa na uamuzi wa baraza la kufuatilia kwa karibu utoaji habari sense wa hivi karibuni, kwa sababu tulikuwa na miaka miwili tukisubiri matokeo ya maombi yetu tuliyoagiza. Sasa hapo jana tulisikia kama sense inasema kuwa maombi yetu ni amana, anaheshimisha sheria za utoaji habari nchini kwetu, na ni hatua hiyo ambayo inatufurahisha, na hatua hiyo ni ya kusifia. Na kwa mambo mengine ambapo wanasema kwamba kuna vitu ambavyo havijapatikana, nafikiri kama hayo si mabaya, tutaendelea kukaa na baraza hilo la utoaji habari ili tupate kufikisha kile chochote ambacho kinahitajika. Hatuna wasiwasi lolote, na imani kwamba tutasherehekea sikukuu ya Pasaka tukiwa tayari tuko mbele ya vipaza sauti vyetu tukiperusha matangazo kama kawaida. Kama chombo cha habari hatuna sisi kesi yoyote na mashtaka. Kilichokosekana hatukuchukua muda wa kuketi nafasi moja na mashtaka au watu hao ambao wanapaswa kutupatia karatasi hiyo ya kutofuatiliwa tena na mashtaka. Lakini kama baraza la sense limelazimisha karatasi hiyo, nafikiri kama tutapata cheti hicho bila tatizo. Nibaza yuko tuzururonka atakibazo. Isanganiro. Ni saa 7:34 studio za Radio Isanganiro, na taarifa ya habari yaendelea. Meya wa jiji la Bujumbura anahakikisha kuwa vyoo vya shule ya msingi ya Bustani ya Umma inayojulikana kama APGP Nyakabiga kutishwa na mifereji ya mto wa Ntahangwa. Meya ameahidi kuwa hivi karibuni mifereji hiyo itarejeshwa. Fredi Mbonimpa alisema kuwa ingawa wakati unaoruhusiwa na shule ambayo nyumba ya elimu ya APGP umekoma. Almashauri wa mji wa Bujumbura anazungumzia ugani ili mwaka wa shule ukamiliki kwa wanafunzi hao. Wakulima katika wilaya ya Mutambu katika jimbo la Bujumbura wanahasira kwamba bado hawana mbolea wakati wao tayari wamelipa fedha. Wanasema tayari wamepanda maharagwe wakiogopa kumalizika kwa msimu wa mazao ya bi mwaka wa 2018. Wanasema hata hivyo hawataraji mavuno mazuri kwa kukosa ukosefu wa kemikali. Lakini mkurugenzi wa kilimo mkoani Bujumbura Daniel Mazarahishi anahakikisha kuwa hivi karibuni mbolea zitapatikana. Wakimbizi wa Kongo wanaoishi kinyume na sheria katika mji wa Rumonge na viunga vyake hawakuitika wito waliotolewa na mfalme wa eneo la Baraka ili warudi Kongo nchi yao. Baada ya siku 10 zilizopewa nafasi kwa hiari, mkuu wa mkoa wa Rumonge alisema kuwa sheria ya Burundi itatumika ili wakimbizi hao warudi kwao aidha waishi kisheria. Ni ripoti ya mwandishi wetu wa maeneo ya kusini Jean-Pierre Misago kusomwa kwenu studio na Balen Havyarimana. Duru kutoka kwa wanaoshughulika na kuwasajili wakimbizi kutoka DRC wanaoishi kinyume cha sheria mjini Rumonge na kwenye viunga vyake wanaopendelea kurejea nchini mwao kwa hiari zabaini kwamba Wakongo 300 wamesajiliwa mjini Rumonge tangu Februari 14 baada ya wito wa mfalme Obwari Kisesa Katamia Mvano wa kurejea nchini mwao. Miongoni mwa hao 280 wamerejeshwa DRC kama wanavyofahamisha afisa wanaohusika na kuwasajili wa mbizi yao kwenye bandari ya Rumonge. Hao wanaongezeka kwa wengine 30 waliorejea nchini DRC Februari 16 wakiambatana na mfalme alipotamatisha ziara yake mkoani Rumonge. Wakimbizi 261 waliosajiliwa Karonda na 20 waliosajiliwa mjini Rumonge ndio wanasubiri kurejea nchini mwao. Hapo ni wakati idadi ya wanaosajiliwa inazidi kupunguka siku ya 10 ambayo ndio siku ya mwisho kwenye muda wakimbizi hao wanaokadiriwa kuwa 3,000 walipewa ili wawe tayari wamerejea nchini mwao baada ya kukimbia vita kati ya jeshi la serikali na wapiganaji wa Mai Mai. Kisesa Katamia Mvano, mfalme Obwari, amefurahishwa na ustahimilivu wa viongozi tawala Rumonge dhidi ya wakimbizi hao huku akisikitishwa na wengi miongoni mwa wakimbizi hao hawa kuheshimisha wito wa kurejea nchini huku akisubiri kukabiliwa na sheria za nchi ya Burundi. Gavana wa mkoa wa Rumonge Juvenal Bigirimana anasema kwamba sasa hatua ambazo hakuziweka bayana zitachukuliwa dhidi ya wakimbizi wa DRC wanaotaka kuishi Rumonge kinyume cha sheria. Shukrani zangu za dhati kwako Balen Havyarimana. Tumalizie na taarifa ya habari hii na taarifa za kimataifa. Waandamanaji watarejea barabarani kesho katika miji mbalimbali ya nchini DRC kumshinikiza Rais Joseph Kabila kujiuzuru lakini pia kutoania urais mwisho wa mwaka huu. Na watu 18 wameuawa na wengine 20 wakajeruhiwa mjini Mogadishu nchini Somalia baada ya malipu kwa mawili ya bomu aliyokuwa ametegwa ndani ya gari ndogo. Na Marekani imesema itahamisha rasmi ubalozi wake nchini Israeli kutoka mjini Tel Aviv kwenda Jerusalem. Mengi zaidi na Placide Niyomwungeri. Waandamanaji watarejea barabarani hapo kesho Jumapili katika mji mbalimbali ya DRC Congo kumshinikiza Rais Joseph Kabila kujiuzuru lakini pia kutowania urais mwishoni mwa mwaka huu. Maandamano haya yanaratibiwa na Baraza la Maaskofu wa Kanisa Katoliki nchini humo ambapo wamesema maandamano hayo yataendelea hadi pale matakwa yao yatakapotimizwa. Maandamano yaliyopita yalishuhudia makabiliano makali kati ya polisi na waandamanaji na kusababisha zaidi ya watu 10 kupoteza maisha. Watu 15 wameuawa na wengine 20 kujeruhiwa jijini Mogadishu nchini Somalia baada ya milipuko miwili ya bomu iliyokuwa imetegwa ndani ya gari ndogo. Ripoti za polisi zinasema kuwa shambulizi hilo lililenga ikulu ya rais na hoteli ya kifahari. Kundi la kigaidi la Al-Shabaab limedai kutekeleza shambulizi hili na kusema kwamba lilikuwa linawalenga maafisa wa serikali. Magaidi wa El Shabab kwa muda mrefu wamekuwa wakipigana wakitaka kuipindua serikali ya Somalia inayotambulika kimataifa. Mwezi Oktoba mwaka 2017 ilitekeleza shambulizi baya zaidi mjini Mogadisho na kusababisha vifo vya watu 500. Kwa hayo, Umoja wa Afrika umetuma wanajeshi 22,000 tangu mwaka 2007 kwa lengo la kupambana na magaidi hao, lakini pia kuilinda serikali ya Mogadisho. Na Marekani imesema itahamisha rasmi ubalozi wake nchini Israeli kutoka mjini Tel Aviv kwenda Israeli mwezi Mei mwaka huu. Wizara ya Mambo ya Nje imethibitisha hili na kuhamishwa huko kutafanyika wakati Israeli itakwenda sherekea miaka 70 ya uhuru wake. Kiongozi wa mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas amekasirishwa na tangazo hili na kusema uamuzi huyu wa Marekani haukubariki. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amepongeza hatua hiyo ya Marekani na kumshukuru Rais Donald Trump kwa uongozi mahiri na urafiki wa dhati kati ya mataifa hayo mawili. Uamuzi huu wa Marekani unatarajia kusababisha kuendelea kwa mgogoro kati ya Israeli na Palestina na kurudisha nyuma juhudi za mazungumzo ya amani kati ya nchi hizo mbili. Shukrani kwako Placide Niyo Mwongere, na hapa hapa ndipo taarifa inapokomea. Shukrani zangu za dhati kwa nyinyi wote mkiendelea kutega sikio Radio Isanganiro. Shukrani zangu upande wa pili ukiongozwa na Jean Dodie Ndaisenga. Langu jina Meda Niyo Nguru, na watakia kila la heri.